राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2057 20 अप्रैल सन 2000 सायं लगभग 4 बजे गीता प्रेस गोरखपुर राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण देखो बात क्या है, खूब ध्यान दें। हम अपने शरीर को मुख्य मानते हैं कि आत्मा को मुख्य मानते हैं? अपना स्वाभाविक हमारा आदर शरीर का ज्यादा है कि शरीर ही का आदर है? मानो जड़ चीज का आदर ज्यादा है, चेतन का आदर ज्यादा है, जगत का आदर ज्यादा है कि परमात्मा का आदर ज्यादा है? हम महत्व किसको देते हैं ये सोचो। शरीर को आदर ज्यादा देते हैं ना, इनसे क्या होता है कि सांसारिक पदार्थों का महत्व होता है, थे रुपये पैसे आदि इनका महत्व होता है, यही लोग सताता है, यही अपमान करता है। खूब समझने की बात है, ये मूल चीज है। उनमें दो चीज है, गीता ने सबसे पहले यही प्रकरण आरंभ किया है 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक। दूसरे अध्याय में आरंभ में ही इस प्रकरण को आरंभ किया है। इसमें दो बात बताई है, एक शरीर एक शरीर। तो इनमें हमारे मन प्रधानता किस बात की है, इस बात से सोचने की बड़ी आवश्यकता है। हमारा स्वाभाविक किसी के प्रति आदर जाता है तो शरीर के प्रति आदर जाता है। शरीर का जो मालिक है, परमात्मा का जो अंश है, उसकी तरफ आदर ज्यादा नहीं है। प्रकृति का आदर, प्रकृति का मनुष्य स्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान है। ममश हो जीव लोग जीव भूत सनातन, जीव है वो तो है परमात्मा का अंश, और मनुष्य स्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान ही है। तो हमारे मन में प्रकृति में स्थित है उसका आदर जाते है, अथवा परमात्मा का अंश है उसका जाते है। गीता का जो उपदेश है वो और तरह से है, जो शास्त्रों का उपदेश विहार पढ़ाई होती है वो जड़ चेतन की अलग अलग होती है। वहां जड़ भी हमारे ज्ञान का विषय, चेतन भी हमारे ज्ञान का विषय होता है। दोनों को इधर अंदर से देखते हैं, गीता नहीं कह रही, गीता इधर अंदर से नहीं देखती है। गीता दोनों विवाद विचार करती है, अशोचानंद अशोच अशोच बताया, उसके बाद नत्वेवाम जात मास नत्वम ने वेदना विदा, पहले श्लोक ये आया है, तू और मैं और राजा लोग, तू मैं और राजा लोग का है, ये पहले नहीं थे ये बात नहीं है, फिर नहीं रहेगी ये बात नहीं है। तो चेतन का ज्यादा आदर है, चेतन का आदर होने से स्वतः अपना कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। और शरीर का ज्यादा आदर होने से पतन होगा, तो हमारा स्वाभाविक शरीर का आदर ज्यादा है, सांसारिक पदार्थ का आदर ज्यादा है, आध्यात्मिक आदर ज्यादा नहीं है। ये बड़ी भारी गलती है यार, दो चीज है, एक पदार्थ है और एक क्रिया है, ये दो का आदर ज्यादा होने से संसार का आदर ज्यादा है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी तो जड़ चेत से ऊंचा उठोगे तब होगा, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होगी। और पुस्तकों में ऐसी प्राप्ति आती है तो श्रवण करो, मनन करो, निर्ध्यासन करो, जड़ चीजों का आदर करो, निष्कुम करो, इसके द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती। ये खूब समझने की बात है, हमारा आदर किस चीज का है, मवेवास वही भगवान के अंश का आदर है कि मनुष्य स्थान नहीं, प्रकृति स्थान है कि प्रकृति के अंदर का आदर ज्यादा है। हम मुख्य आत्मा को मानते हैं, शरीर को मानते हैं, ये सब के विचार नहीं बात है, सब सब भाई बहन सब विचार है, हमारा आदर किसका है, हम महत्व क्यों देते हैं, शरीर को देते हैं, शरीर के संबंधी उनको आदर देते हैं। तो चिन्मयता की प्राप्ति कैसे हुई, जड़ता की प्राप्ति हो गई। स्वाभाविक हमारा आदर चेतन का ज्यादा होना चाहिए, न त्वेवा हम जातु न सम न त्वम न निपान, तू मैं और अदर लोग, ये पहले क्या है, न सही बने भविष्य हम, फिर भी नहीं, फिर हम नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं है, सर भी वही बता पा रहा हूँ। यही नो अस्मत आदे दो कुमार योगन चरा तथा देहांतर प्राप्ति, चेतन का विशेष बताया भगवान ने, इस तरफ आदर विशेष नहीं हो रहा है, स्वयं स्वयं विचार करें। शरीर की तरफ आदर विशेष हो रहा है, जड़ता की तरफ बातें करते हैं जिंदगी, परंतु हृदय में आदर विशेष शरीर का है, जड़ चीज का, इसको महत्व दिया है, इसके महत्व देने से तत्व ज्ञान नहीं होगा, महत्व चेतन को देना चाहिए, चेतन को, नत्वा नातु नाशम नत्वम ने मे जनाभि, तू और मैं राजा लोग, और अतः परम वयम सर्वे वयम ये थे, हम लोग सब तुम और मैं राजा लोग, जैसे शरीर ही है वो शरीर पैदा कौमारम यौवन जरा, कुमार अवस्था युवावस्था और जरावस्था, ये अवस्था होती है। तो हम किसको आदर देते हैं, कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे बालक से जवान होता है, जवान से बूढ़ा होता है, ऐसे देहांतर की प्राप्ति होती है। तो देहांतर की प्राप्ति होती है जीव को, तो जीव है वो मुख है, शरीर मुख नहीं है, हम शरीर को मुख्य मानकर चलते हैं। शरीर को ही पहले मुख्य मान लेंगे तो फिर सब जितना है, सब जितना हमारा विवेचन सबका सब जड़ता भी रह जाएगा, जड़ता को मुख्य मान लिया, और जड़ता को नहीं मांगे खुद को मांगे तो हमारा विवेचन सब चित्र का रह जाएगा। इस वास्ते सब भाइयों बहनों को ये सोचना है कि हम महत्व किसको देते, हम आदर किसको करते हैं, हमारे चित्त में महत्व किस रहा है। तो जड़ चीज शरीर का है, शरीर का महत्व जब तक देंगे तब तक जड़ चीजों का महत्व आएगा, रुपये पैसे आदि के लिए महत्व ज्यादा होगा। और चेतन को मुख्यता देंगे तो जड़ चीजों का मुख्यता नहीं होगी, इसमें ख्याल कम है सबका सबका। नत्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा, तूर मैं राजा लोग। इस शब्द से क्या कहा, शरीरों की मुख्य संघ नहीं बताई है। देह नो अश्म यथा देहे कौमार यौवनम जरा देह में तथा देहांतर प्राप्ति, देहांतर की प्राप्ति होती है। तो देहांतर जिसको प्राप्ति होती है, जो देही बनता है उस खुद की आत्मा की मुख्यता लेनी चाहिए, उसी मुख्यता से परमात्मा तत्वों की मुख्यता होगी, नहीं तो सर्जन शरीर की मुख्यता होगी। ध्यान दिया ही नहीं, हम चलते हैं तो हमारे जीव में हमारा भीतर से आदर किसका है, विशेष आदर शरीर का है कि शरीर का है। न तुम सोच तुम्हारे रही, नहीं हूं सोच तुम्हारे रही, सोच का किसका नहीं करना है, शरीर का कहा शरीर ही का कहा। अच्छे दिए मादे हम अकले दिम अशोषे नित्य सर्वगत स्थान सरोम स्नातन अभ्युक्त वयम अचिंत्य वयम अविवाही वयम। तू चेतन का किया, चेतन का दो चीज अपने में सामान्य देखती है, शरीर एक तो एक शरीरी शरीर शरीरी दो है, जिसमें हमारी मुख्यता किसी तरफ है, ये हरेक भाई को हरेक भाई को सोचना है। तो शरीर की तरफ मुख्यता है तो फिर भोगों की तरफ पदार्थों की तरफ ज्यादा चला होगा। कम से कम गीता पढ़ने वालों को ये तो चाहिए कि हम भीतर से आदर किसको दे रहे हैं, ये चेत होना चाहिए कि नहीं। वर्षा से जीर्णा नहीं था अभी आया श्रीकोणों में धारण कर देता है, नई नई छंदन थी, अच्छे दिए अधाय दिए अकले दिए अशेष चेतन की मुख्यता है। चेतन मुख्य है, ये जड़ चेतन जड़ शरीर अपना मुख्य नहीं है, मुख्य चेतन है। जड़ तो बदलता है एकदम, कौमारम यौवनम जरा, कुमार अवस्था हुई, जवान अवस्था हुई, वृद्ध अवस्था हुई, ऐसे फिर कुमार अवस्था हुई, वो नहीं बदलता है। वो एक अच्छे दिए अदाई अकले दिए अशोषे नित्य सर्वगत स्थान असल हो स्नातन अभ्यक्त हो अचिंत्य हो गई। हम पहले आदर किसको देते हैं, धनी आदमी कहलाता है तो धन से कहलाता है कि चेतन से कहलाता है। धन ज्यादा होने से धनी आदमी हो गया, धनी के कारण से वो बड़ा हो गया, तो मुख्यता तो जड़ता की हुई, फिर अपना चेतन का मुख्य करना कैसे कैसे होगा। मूल में विचार करो, मूल में क्या चीज है और हम आदर किसको दे रहे हैं। ये जो 20 श्लोक है 11 से 30 तक, ये 20 श्लोकों में चेतन की ही मुख्यता है। चैतन्य की मुख्यता दे करके सांख्य योग बताया। आगे 8 श्लोकों में कर्तव्य बताया और आगे योग बताया। कर्म योग के 2 विभाग है, एक विभाग है जड़ का, एक है चैतन्य का। सांख्य योग में 2 विभाग, एक जड़ का एक चैतन्य का। सांख्य योग में दोनों बात है, एक कर्तव्य कर्म है, एक निष्काम भाव है। निष्काम भाव है वो उद्धार करने वाला है, जड़ता का भाव उद्धार करने वाला थोड़ा ही है। पूर्वार्ध है वो कर्म योग का, पूर्वार्ध है वो कर्म योग का उत्तरार्ध। जो 8 श्लोकों में युद्ध की मुख्यता बताई, 8 श्लोकों में कर्म योग का विषय जड़ता को मुख्य लेकर गया है, जिसमें 4 श्लोक युद्ध करने के, 4 योग जरूर युद्ध करना चाहिए, युद्ध त्याग नहीं करना चाहिए। ये 2 बातों है, 2 श्लोक पहले है, 2 श्लोक पीछे है, 4 श्लोक बीच में है, ख्याल में है ना? 2 श्लोक पहले और 4 श्लोक बीच में, तो वह प्राप्त करेगा 2 श्लोक अंत में, 2 श्लोक में तो चेतन को मुख्य लेकर सोना चाहिए। गीता जी का विवेचन करे तो चेतन को मुख्य लेकर सोना चाहिए। अपना स्वरूप चेतन है, अपना स्वरूप जड़ नहीं है, इस बात की तरफ ख्याल होना चाहिए। ख्याल चेतन की तरफ ख्याल होगा तो अपने स्वरूप की तरफ ख्याल होगा, और जड़ की तरफ होगा तो शरीर की तरफ ख्याल होगा। शरीर की तरफ ख्याल होगा तो रुपये पैसे आदि ये बता ये मुख्य होंगे, या चेतन की तरफ होगा तो स्वयं का चेतन का होगा। तो हम चेतन 2 विचार करते हुए भी चेतन की मुख्यता होना चाहिए। अशोचानंद प्रज्ञावाद से भारत से गता सुन अगता सुन नान सुन संति पंडिता, गता सुन अगता सुन, मर गए नहीं मर गए दोनों को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। तो चेतन को मुख्य लेकर चलो, अपना स्वरूप है चेतन, अपना जड़ नहीं है। जड़ शरीर तो छूट जाएगा, यहीं पड़ा रहेगा, चेतन रहेगा। देहांतर प्राप्ति किसको? चेतन को हो गई तो उसको वहां का देखना है। जड़ वो देखकर चलते हैं ये ठीक नहीं है। मुख्यता जड़ता की रहेगी तो रुपये पैसों की मुख्यता होगी ही स्वाभाविक। ये तो चेतनता तो मुख्यता होगी। तो हम जब तक जड़ता की मुख्यता लेकर चलेंगे तो बोले कितनी बातें करो, बातें बढ़िया बढ़िया हो जाएगी, कल्याण नहीं होगा। इस बात से चेतन को मुख्य लेकर चलना चाहिए। कर्तव्य कर्म को लेकर 8 श्लोक है, 11 से 38। ऐसा तो ये भी दर्शांक है, बोलते योगे तो योग अगर योग है तो योग की प्राप्ति कब होगी? जड़ चीजों का आनंद होगा तब होगी। जितनी वस्तुएं है ये वस्तुएं हमारा स्वरूप नहीं है, वस्तुएं हरदम रहती नहीं है, वस्तुएं प्रतिक्षण बदलती है। प्रतिक्षण इस जड़ता से ऊंचे उठो तो समता आवेगी, जड़ता में समता नहीं आवेगी। जड़ता का आदर करो तो समता कैसे आवेगी? राग द्वेष होंगे। इस वास्ते हमारे को पढ़ाई करना है तो गीता जी की पढ़ाई और तरह है। शास्त्र पढ़ते हम सांख्य होकर कर्मी होकर दूसरा तो न्याय विशेषकर और मानसा से मानसा, ये पढ़ाई और तरह की होती है। गीता की पढ़ाई और तरह की है। इस बात को समझिए, चेतन को मुख दो, हम स्वयं है, स्वयं शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, सब छोड़ते हैं, स्वयं स्वयं स्वयं ये देखना है। पढ़ते पढ़ाते हुए समझते समझता हुए जड़ता मुख तो जड़ता देवी तो रुपये पैसा आदि मुक्त होगा। तो हमारा सोचना ये है कि हमारे जड़ता की मुख्यता नहीं है, मुख्यता चेतनता की है। गति सदगति दुर्गति स्वयं की होती है, स्वयं को चोट करके चलना है। धन और धनी आदमी है तो धनी हो तो एक धन दो चीज हुए, जो में धनी है वो धनी है, वो धन को लेकर के धनी है, वो धन को लेकर धनी है, जीव नहीं है ये शरीर और शरीरी, ऐसे शरीर नहीं है, शरीर ही है। वो शरीर ही कहने में शरीर को लेकर के नहीं है, शरीर का मालिक है, और शरीर दूसरी जाति का है, शरीर दूसरी जाति का है। धन और धनी होते हमें एक मानते हैं, उसमें उसमें एक नहीं है। तो वास्तव में चेतन है वो मुख्य है, चेतन की मुख्यता लेकर चलोगे तो कल्याण होगा, जड़ता की मुख्य लेकर चलो तो कल्याण नहीं होगा। तो टीका करना, इसका विचार करना, विवेचन करना, इसमें सभी जड़ता की मुख्य तालीम कर रहे हैं, इसका नहीं चेतन का लिंग बोल रहे हैं। कर्म योग में कर्म योग समतम योग उच्यते, समता है वो समता वास्तव में स्वरूप की समता है, शरीरों की समता नहीं है। समतम योग उच्यते तो स्वाभाविक होगी, तो जितना जड़का चीजों का आदर करेंगे तो हमारे राग द्वेष आरग शोक ये पुष्ट हो गए, और उसमें चेतन को लेकर विचार करेंगे नहीं तो फिर हमारी समता मुख्य होगी। तो जड़ चीजों का आदर हटेगा, इनका महत्व हटेगा, तब समता आएगी, तब कर्मयोग होगा, समता आएगी तो विषमता हट जाएगी। और उस पदार्थों को लेकर जाए तो विषमता नहीं, विषमता ही रहेगी मुख्य। इस वास्ते हम चेतन है, हम जानने वाले हैं, जानने में आने वाले हम नहीं है, जानने में आने वाले इदम शरीरों को अंत क्षेत्र, इदम शरीर को क्षेत्र एतद्यो वेदी तंत्र क्षेत्र किया, ईश्वर जानता उसने क्षेत्र किया, एक क्षेत्र माम वेदी क्षेत्र के जो माम के साथ एक है, क्षेत्र के साथ एक नहीं है, परमात्मा के साथ है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा की तरफ होना चाहिए। अपने मुख्य शरीर की तरफ शरीर है, वो प्रकृति स्थान है, इस वास्ते इनको देखना चाहिए कि शरीर इतना है ये हमारा स्वरूप नहीं है। ये जब अपना स्वरूप नहीं समझेंगे तो समता स्वाभाविक आ जाएगी, स्वतः समता आ जाएगी, स्वाभाविक समता भी करे समतो योग उचित, तब योग होगा, नहीं तो योग नहीं होगा। संयोग वियोग संयोग तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहितम, दुख हो गए संयोग का वियोग का नाम योग है, योग समता का नाम है। समता चेतन में होती है, विषमता नहीं होती है, ये सब सब विषमता संसार में है। इस वास्ते सबका विवेचन चेतन की तरफ होना चाहिए, हमारे को ये देखना चाहिए कि हमारे स्वाभाविक हम महत्व किसको देते हैं, हरदम महत्व किसको देते हैं, विवेश होते हैं। फिर वो बात ठहरेगी कैसे, हर समय विचार करेंगे देखेंगे वो ठहरेगी। इस वास्ते चेतनता की तरफ ध्यान देना है, वह क्षमता हो जाएगी, वहां सिद्ध सिद्ध समूह हो तो अश्रम हो जाए, क्षमता आ जाएगी, जड़ता का त्याग करते ही क्षमता आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी वहीं त्याग हुआ, वहां त्याग हुआ उसका ग्रहण होगा। इस वास्ते जड़ता है ये साधन है, ये साध्य नहीं है, साध्य परमात्मा स्वरूप है, कुसाध्य है। तो पहले हमारा आदर किस में है, आदर जब तक हम शरीर में देंगे, पदार्थ में देंगे, तब जल साध्य हमारा परमात्मा नहीं होगा। इस वास्ते अपने पढ़ाई करते हुए, समझते हुए चित्र की मुख्यता देव, हमारी खुद की कहां पर मुख्यता है, संसार की मुख्यता है, परमात्मा की मुख्यता है, ध्येय परमात्मा है, संसार है। चाहते तत्व ज्ञान, चाहते मुक्ति, चाहते कल्याण, और महत्व दे रहे हैं जड़ चीजों को, कल्याण नहीं होगा, पतन होगा। स्वास्थ्य हृदय से चेतनता मुखित हो देव, अशोच्याद अन्न शोच तुम प्रज्ञावादा से भाष से, प्रज्ञावाद में वो कहता है कथा सुन अगता सुन नान सोच पंडित, मर गए जीते उसे चिंता नहीं करते, पंडित चिंता नहीं कर रहे, यदि आप चिंता करते हो उसकी। जब तक जड़ की तरफ वृत्ता हो तो चिंता रहेगी, अचिंता की चिंतन का तरफ हो चिंता मिटेगी, स्वाभाविक स्वतः स्वतः चिंता की तरफ। हरदम ख्याल रखना चाहिए परमात्मा का, परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये अवसर केवल मनुष्य जन्म में है, ये अवसर और जगह है नहीं। देवताओं को ये ज्ञान है, पर देवता लगे हुए हैं भोगों में, भोग भोगने के लिए देवता बने हैं, वे इस चेतन को मुख्यता नहीं देते, देवता होते हैं, मुख्यता दे तो संत हो जाएंगे, संत महात्मा हो जाएंगे। मनुष्यों को विशेष ध्यान देना चाहिए, पशुओं में सब बातें हैं पर ये असली विवेक नहीं है, विवेक शक्ति मनुष्य शरीर में है। मनुष्य शरीर की जो महिमा है वो महिमा विवेक को लेकर है, शरीर की महिमा नहीं है। दुर्लभ मानुष हो देह, शरीर को दुर्लभ बताया, वो शरीर दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ विवेक है, विवेक वो विवेक शक्ति को लेकर है। जितनी महिमा है विवेक की है, शरीर की नहीं है। सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य सार असार नित्य अनित्य क्या चीज है, नित्य चीज है, वह चीज है। हमारा लक्ष्य चाहिए नित्य की तरफ, सच की तरफ, उस तरफ लक्ष्य चाहिए। सब पढ़ाई करें तो हमारा लक्ष्य सत्य की तरफ, कर्तव्य कर्म है, कर्तव्य कर्तव्य कर्म है, इस कर्म से तत्व को प्राप्त करना है, क्षमता को प्राप्त करना है। समत्वम योग उचित है, दुख सही होगा वियोग में योग समितम, ये योग की दो परिभाषा है, दो जगह परिभाषा है। दुख सही होगा वियोग में योग समितम, असमत्वम योग उचित है, तत्व एक ही है, दुख संयोग भी होगा, दुख का संयोग जड़ के साथ में, दुख से रहित चेतन में, उस चेतन को जानने की शक्ति मनुष्य में है, वो है विवेक शक्ति। वो विवेक शक्ति की महिमा है, ये शरीर की महिमा नहीं है, वो विवेक शक्ति की है। विवेक शक्ति मुख्यता चाहिए, सब जानते हुए चेतन चित्र की तरह क्या कहा करें, चित्र की तरह मुख्य होगा तो क्षमता आ जाएगी, शांति आ जाएगी, आनंद हो जाएगा, फिर चेतन का मुख्यता होगी, उसे मुख्य हो प्रेम की मुख्यता हो जाएगी, भगवान की मुख्यता हो जाएगी। इस वास्ते ये क्षण भंगुर नाशवान संसार सब परिवर्तनशील सतह वगैरह दिख रहा है। हम अपने माँ के पैदा छोटे रहे थे, वो थैला बहुत बड़ा हो गया, तो ये हरदम विकार है, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है। नहीं बदलने वाले परमात्म तत्व है, उस पर ध्यान देना चाहिए। कर्मयोग का ही वही विषय है, ज्ञान योग का ही वही विषय है, प्रेम का भक्ति का भी वही विषय है। भक्ति में पहले भगवान की तरफ ही विचार है, आरंभ से भगवान मेरे है, आरंभ से भगवान के साथ संबंध है। वो संबंध भगवान माता है, पिता है, भाई है, संबंधी है, कुटुंबी है, पति है, पुत्र है, चेला है, गुरु है, परमात्मा है, उसको लेकर ही मुख्य चलता है। इस वास्ते हमें सदा संबंध रखना चाहिए परमात्मा के साथ, उत्साह रखना चाहिए, उत्साह उत्साह रख रहे परमात्मा की तरफ ध्यान दो। ज्ञान योग भी परमात्मा की तरफ ध्यान है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सबका ध्यान चेतनता की तरफ, चेतनता की तरफ, तभी वो योग होते हैं। ऐसा उससे भी योग हो जाए तो योग नहीं होता, समतम योग उचित है। पदार्थ और क्रिया, पदार्थ और क्रिया है दो चीज है, ये बंधन होता है। जितना विवेचन होता है, जितना विवेचन होता है, जितने सत्संग होता है, उन्हें विवेचन होता है, पदार्थ क्रिया इनकी मुख्यता नहीं है। केवल चेतनता के ऊपर ख्याल क्यों है, तो आप लोगों से ये प्रयास होना है चेतनता की तरफ ख्याल होना चाहिए। चिन्मय परमात्म तत्व है, वो निर्विकार चिन्ह है, वो तत्व है नित्य रहने वाला, उसको प्राप्त करना है। कर्म योग से उसी को प्राप्त है, सांख्य योग से उसी को प्राप्त है, भक्ति योग से उसी को प्राप्त है। भक्ति योग सबसे बढ़िया है, भक्ति होने बढ़िया क्यों है, भक्ति योग में साधन भी भक्ति है, साध्य भी भक्ति है। ज्ञान योग में साधन है, उसमें जड़ ले जड़ को ले गए, कर्म योग में जड़ को ले गए, आगे आगे साध्य समर्थन योग उचते आगारी समय। भक्ति योग में पहले भगवान की तरह भी नहीं है, चेतन की तरह भी है, साधन भी भगवान है, साध्य भी भगवान, ये विचित्रता है। इस बार भक्ति के भी मचाते ख्याल करो, हरदम ख्याल दिल में जागृत रही है, बंदा जागृत रहना चाहता, सत्य हमारा आदर विषय, स्वाभाविक हम किसको आदर देते हैं, विवेचन करते हैं, विवेचन कर देते हैं, मन सत्य स्वाभाविक आदर किसका है, संसार का है, परमात्मा का है। दूसरे नीचे उतरे नहीं थे तो बेईमानी का है कि ईमानदारी का है, नीचे उतरे तो बेईमानी का आदर ज्यादा है, ईमानदारी का ज्यादा है। धन पैदा होता है तो बेईमानी का आदर ज्यादा करते हैं, ईमानदारी का नहीं करते। इस वास्ते भीतर से परमात्म तत्व की तरफ हमारी वृत्ति होनी चाहिए, ये हमारा परमात्मा होना चाहिए। इसमें भक्ति श्रेष्ठ है, क्यों, भक्ति में साधन भी भक्ति और साधी भी भक्ति, नहीं तो कर्म योग ज्ञान योग द्वारा साध्य परमात्मा है, साधन परमात्मा नहीं है। वो साधन साध्य परमात्मा ही है। एक विश्वास से हमारा लक्ष्य इस तरफ है तो परमात्मा यही है। परमात्मा साधन भी परमात्मा, साध्य परमात्मा। हे नाथ, हे नाथ, आपको भूलू नहीं। हे प्रभु, मैं भूलू नहीं। हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलू नहीं। भगवान को याद रखो, सो सब ठीक हो जाएगा। एकदम चेतनता की तरफ जाएंगे, चेतनता की तरफ जाएंगे। विवेचन करते हुए भी हम महत्व किसको देते हैं। सब ठीक हुआ, क्षमता आ जाएगी एकदम। जहां वस्तुओं का महत्व हो नहीं दिया तो क्षमता आई। ऐसे वस्तुओं का नाशवान वस्तुओं को महत्व दोगे क्षमता नहीं आएगी, क्षमता नहीं आएगी। राग द्वेष हर एक शोक ये हो गए, ये बंधन है। हर एक शोक राग द्वेष। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, आप वो भूलो नहीं। हे नाथ, आप भूलो नहीं तो चेतनता आ जाएगी। ईमानदारी को बेईमानी को नहीं, हर समय हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलू नहीं, मैं आपको भूलू नहीं। चेतन चन में परमात्मा को याद करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक बैठेगा। सर्वभूत हिते रहता, सबका हित करने में रति होनी चाहिए। सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आंगन मन में आनंद हो रहे, किसी को दुख न हो, संताप न हो, चिन्मय तत्व को प्राप्त करे। तो हमारा ध्येय चिन्मय होने से ही ठीक होगा सब। इस बार से चिन्मय तत्व की तरफ हमारा लक्ष्य चाहिए। कर्म योग हो, गण योग हो, भक्ति योग हो, फिर हृदय योग, हट योग, राज योग, मंत्र योग, कई योग है। सब योग भी योग, योग संबंध भगवान के साथ में। कर्म योग भगवान के साथ संबंध है, परमात्मा के साथ संबंध भी योग होता है। तब विद्या दुख संयोग भी योग, दुख का संयोग का भी योग, दुख का संयोग है जड़ता में, उसका भी योग होना चाहिए। वो योग है, वो एक ही है। दोनों देखने में दो दिए थे, वो खुशी योग भी योग भी योग कहता हूं। सर्वे भवन दुर्गिन, सब सुखी हो जाए, कोई दुखी ना रहे। चन्मय तत्व की प्राप्ति अपना ध्येय और दूसरों का लक्ष्य यही कि चेतना की प्राप्ति। एकदम चलते बैठते उठते सोते जागते जहां पदार्थों का वियोग होगा तब क्षमता होगी। ये पदार्थों का आदर होगा तो विषमता होगी, क्षमता नहीं आवेगी। विश्वास से सावधान एक होता हूं, सावधान। सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबकी मुक्ति हो, सब भक्त हो जाए, सब चीज में तत्व को प्राप्त हो जाए, जड़ते जड़ता से सब ऊंचे उठ जाए, जड़ता में न फंसे, जड़ता को महत्व न दिया जाए। स्वाभाविक उन्नति होगी, स्वतः ही होगी, स्वाभाविक। चिन्मय तब ज्ञान होने से हरदम विचार चाहिए, दिल में जागृत रहिए बंदा, हे तो प्रीति हरिद्वंद से करिए पर हरिये, दुख द्वंदा दुख द्वंद परिहर करो। ये साधन करने के लिए है, ये ध्येय नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है, ये उद्देश्य नहीं है, ये हमारा अंतिम परिणाम ये नहीं है, ये साधन है। साधन दिल में जागृत रहिए बंदा, हित पीर हरिद्र से करिए पर हरिये दुख दंदा। दिल में जागृत रहिए, परमात्मा की तरफ वृत्ति है वो जागृति है, और संसार में ये गलत है, ये सोना है। या दिशा सर्वभूताना, या दिशा सर्वभूता प्राणियों की दात है, तस्याम जागृति संयमी यश्याम जागृति भूतानी सा दिशा पश्चि तो मुने, देखते मुने की दृष्टि में रात है, वो रात समझता है, सपने जागरण में था। इस वास्ते हरदम को ये नाद बोलू नहीं, हे कृपा सिंधु बोलू नहीं, हरदम चेतनता की तरफ भक्ति में बात है। साधन भी, साधन भी परमात्मा, साध्य भी परमात्मा। इस वास्ते भक्ति साध्य है, ज्ञान योग कर्म योग साधन है, भक्ति साध्य है। हर समय सबको सुख कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, ते प्राप्त मंत्री माम एवं सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रति हो, उनके कल्याण में हमारी रति हो, हमारे ध्येय हमारा अध्यक्ष सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबको चीज में परमात्मा की प्राप्ति हो, जड़ता से सबूत से उठे। ये कब होगा? हमारा चेतन ध्यान होगा तो होगा, हमें जड़ता में रहेंगे उसको कैसे हो सकेंगे, जड़ता का ही महत्व देंगे। तो दिल में जागृत रहिए, जागृत सावधान सावचेत, हे नाथ हे प्रभु, हे नाथ हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, भूलू नहीं आपको। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दुःखभागी नहीं हो, जड़ रखनी हो चीज है, मुख्य ध्येय जड़ता होगी तो दुख ही होगा भाई, क्योंकि आप तो स्वयं चेतन हो, जड़ बदे वो जड़ता वियोग होगा ही, वियोग होगा तो दुख होगा, क्यों वो स्वयं चाहते हैं विश्वास से, वो स्वयं नहीं, वो तो वियोग ही है। भगवान के साथ हमारा संबंध हो, परमात्मा के साथ संबंध हो, चेतन का चेतन के साथ संबंध हो, जड़ता के द्वारा सेवा करो। देखो परमात्मा हमारे हैं, हमारी जाति के हैं, वो हमारे साथ ही है। ये शरीर है, ये संसारी जाति का है, तो संसार के द्वारा तो शरीर की संसारी सेवा हो, और चेतन के द्वारा चेतन परमात्मा को हो, तो हमारे को चेतन अच्छा लगना है, हमारे को भगवान अच्छा लगना चाहिए, और शरीर के द्वारा संसारी सेवा होनी चाहिए। ये संसार शरीर का एक विभाग है, ये सच्ची मानोगे तो कामना त्याग शुभ हो जाएगा। कामना का त्याग बड़ा कठिन मालूम देता है, क्यों कठिन तो मानता है कि जड़ को शरीर को महत्व दिया इसलिए, और शरीर है ही संसार का, तो फिर कामना ही संसार की होगी, तो हमारे कामना का त्याग बड़ा शुभ हो जाएगा। बड़े सरल हो जाएगा, करे तो क्या फिर, ये हमारा विषय नहीं है। कामना का त्याग के तरह शुभ हो जाएगा। कामना जड़ चीजों की होती है, वो चीज विभाग ही अलग है, शरीर विभाग ही संसार का, एक ऐसी नहीं संसार का, संसार की चीज संसार के अर्पण कर दी कामना किस बात की, और अपने आप को परमात्मा का परमात्मा का अर्पण कर दिया कामना किस बात है, अपने परमात्मा का अंश परमात्मा का अर्पण कर दिया, शरीर पर संसार का अंश संसार का अर्पण कर दिया कामना किस बात की, तो निष्काम भाव स्वतः ही हुआ स्वाभाविक, निष्काम भाव स्वतः ही हुआ स्वाभाविक, बहुत शंका रही हुई। अरे भाई शरीर का साथी तो हुआ तो अपना शरीर हमारा है ही नहीं, जग विभाग संसार का ही है, असंसारी सेवा में लगा दिया कामना किस बात की, स्वयं परमात्मा का शहर परमात्मा लगा दिया कामना किस बात की, निष्काम भाव तो सोते होगा, क्योंकि परमात्मा का प्रेम के सिवाय कोई ऊंची चीज है ही नहीं, और संसार का काम संसार में लगा तो प्रेम सेवा के सिवाय ऊंची चीज कोई है ही नहीं। कामना के त्याग बड़ा सुख होता है, बड़े सरल, क्योंकि ये हमारी है ही नहीं चीज, इत्याजी है सत्य होगा स्वाभाविक। हमने इस बात को स्वीकार किया जो सत्य है, शरीर आदि असत्य है तो ये दुनिया के लिए है, तो इस सत्य को स्वीकार किया तो दुनिया के लिए है, तो कामना छोड़ जाइए आप साहब, और हम परमात्मा के हैं तो ये सत्य स्वीकार किया तो कामना आप नहीं रहेगी। भगवान से कामना क्या करे, प्रेम करे, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, अब विभाग ही अलग है, जड़ का विभाग ही अलग है, निष्काम भाव सत्य ही होगा स्वाभाविक, सुगम पड़ेगा, कामना त्यागने बड़ा कठिन पड़ता है, कब पता कठिन, शरीर को अपना समझते हैं, इन चीजों को अपना समझते हैं तो कामना कठिन ही पड़ती है, ये हमारा है ही नहीं, ये है ही संसार का, तो इसके द्वारा संसार का ही क्या होगा, कामना है ही नहीं। बड़ा ठीक भाग है, दो विभाग का दो विभाग, ये संसार का विभाग, ये परमात्मा का विभाग, चेतनता है ये परमात्मा के साथ है, मुख्य चीज देखो एक बात बताओ है, सब ध्यान दो, संसार की चीज को अपना माना और अपने प्रभु को भूल गए, ये मूल भूल है, मूल भूल है कि अपना परमात्मा है उसको अपना न मान करके संसार की चीजों को अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, बल अपना मान लिया, विद्या अपनी मान ली, योग्यता अपनी मान ली, बुद्धि अपनी मान ली, मन अपना मान लिया, ये अपना मान लिया और परमात्मा को अपना नहीं माना, संसार की चीजों को अपना मान लिया और परमात्मा को दूसरे दूर मान लिया, दूर, ये हुई गलती मूल में। परमात्मा अपने हैं, बल अपना नहीं है, विद्या अपनी नहीं है, योग्यता अपनी नहीं है, शरीर अपना नहीं है, वस्तु अपनी नहीं है, ये अपना नहीं है, ये सब है प्रकृति का, ये सब प्रकृति की सेवा बने करने का है, अपना नहीं है, एकदम सफल काम ने काम सोचे अपना सोचे, जिसका मुरा बड़ा सुख सर सबको सुख हो, ये वितरण करने का है, ये हमारा नहीं है, ये सेवा के लिए है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये सब चीजें मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, सब संसार के लिए है, तो कामना का त्याग बड़ा ही सुख मिला, आप साहब है, हमारे है ही नहीं, बेईमानी है कामना करना। बहुत सरल है, बड़ा सीधा बात है, बहुत सरल एकदम। हम परमात्मा के हमारे परमात्मा, हम परमात्मा के साथ है रहे हमारे, ये संसार के साथ चलिए कमरा के त्याग बड़ा सुनो। अब ऐसे हम हमें से लाभ ले में हमारे साथ शरीर से लाभ हमें नहीं लेना है, अभी जरा ध्यान देना, थोड़ा ख्याल करना। हो मानव शरीर प्राप्त हुआ है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इस वास्ते मनुष्य शरीर की है महिमा, तो मनुष्य शरीर की महिमा है त्याग के काम से, मनुष्य शरीर ग्रहण करना अपना ये नहीं है। मनुष्य शरीर मैं मनुष्य नहीं हूं, और मेरा मनुष्य शरीर नहीं है, और मेरे लिए मनुष्य ही नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये बात मुझे चिंता पड़ती है, मेरे लिए नहीं है, संसार के लिए है, संसार हित के लिए है। तो कामना के त्याग में उसको होने से कामना ही नहीं, संसार का ही काम करना है एकदम। तीन बात है, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर संसार के लिए है, संसार का शरीर है, संसार संसार के साथ एकता है इसकी, मैं भगवान के साथ एक हूं, मैं भगवान सो मैं अंश भगवान का हूं, शरीर अंश भगवान का नहीं है, शरीर अंश प्रकृति का है, प्रकृति का संसार है। जो प्रकृति का मानो तो कर्म योग ज्ञान योग हो गया, संसार का मानो कर्म योग हो गया, भगवान का मन तो बहुत ही हो गया, भगवान का चल चल सब भगवान का, सब भगवान का, अपने मतलब नहीं होता, हमारे से मतलब नहीं, निष्काम भाव सत्य हो जाएगा स्वाभाविक। मूल प्रकृति का मानने से छंद ही हो, संसार का मानने से कर्म ही हो, प्रकृति का मानने से ज्ञान ही हो, समझे, भगवान के मानने से भगवान का मानने भक्ति हो, अपना मानने से जन्म नहीं हो, अपना मानने से जन्म मरने योग, जन्म और मरो, जन्म और मरो, जन्म मरो, अपना मान दो संसार। बड़ी सीधी बात है, बहुत सरल बात, हमें तो भैया बहुत सुंदर मानते हैं, शुभ कामना त्याग बहुत सुख, बहुत खुशी मानते हैं, वर्षों तक दुख पाए मुफ्त में, मुफ्त में दुख पाए मुफ्त में, शरीर तो हमारा है फिर कामना त्यागो, अरे हमारा है ही नहीं, है ही संसार का, संसार सेवा के लिए है, हमारे लिए है नहीं, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं है, संसार के लिए, संसार के लिए, संसार के लिए, हमारे लिए भगवान है, हमारे भगवान है, हम भगवान का अंश है, भगवान के साथ हमारी एकता है, शरीर साथ हमारी एकता नहीं है, दुर्लभ शरीर है ये जो संसार में शरीर की दुर्लभता है, वो विवेक को लेकर के है, ढांचे को लेकर के नहीं है, विवेक शक्ति है, विवेक शक्ति, वो विवेक शक्ति से इसे त्याग करना है। बड़ी सुंदर बात है एकदम, सत्य को स्वीकार किया, सत्य को, संसार नाशवान है, क्षीण मंगुर है, समूह नाशवान शरीर है, शरीर संसार एक है, परमात्मा और आप एक है, ये नाशवान विभाग है, ये यानी नाशवान विभाग है, लिया ना। ख्याल रखो इसका। स्वाभाविक कामना का ख्याल सत्य ही होता है स्वाभाविक। ये तो है ही, संसार की है, संसार की चीज है, संसार को देना है, संसार की सेवा में लगाना है, अपना है ही नहीं। अपन हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के हैं। परमात्मा से कामना क्या करे, कामना परमात्मा से क्या करे, परमात्मा तो परमात्मा प्रेम नहीं काम है, प्रेम के भगवान की भूखे है, भक्ति की भूखा है, दोनों प्रेमी है। सर्वधर्मान परिचय ने इस श्लोक पर शेर जी ने कहा था कि सब को त्याग करके भगवान के शरण जाना भगत का काम, और सब पापों से दूर कर देना भगवान का काम, अरे प्रेम करना दोनों का काम, भगत का भी काम भगवान का काम, ये दोनों काम। शरण जाना भगत का काम, पापों से दूर करना भगवान का काम, अरे प्रेम करना दोनों का काम। अब देखो पचपन मिनट आ गए, 5 मिनट बाकी हैं। अब इसमें आपके बात जो पूजा पैदा हो बात करो, 5 मिनट है, 5 मिनट, 5 मिनट इस बात को सोचो। कामना का त्याग बड़ा सुगम, शरीर को अपना समझो, कामना त्याग नहीं होगा बाबा, बड़ी उछल होगी, अपना है ही नहीं, वैसी से कैसी है बनी, ये तो है ही संसार का, कामना कैसी हमने, अपने गाँव है ही नहीं, इसका भाग सोते ही है, सोते ही सकाम भाव तो जन्म मरने के लिए है, और ये चीजें संसार की है, शरीर संसार का, चीजें संसार की, ये संसारी सेवा के लिए है, ये संसारी है, संसारी सेवा में लगानी है, कामना की बात है, जिसका अनुभव सत्य है, बड़ी सुगम बात है, बहुत कठिन बात है, मालूम ही नहीं। इस वास्ते सबकी सेवा करनी, शरीर शरीरी ये सब विभाग है, अनंत से अनंत सृष्टि, उसमें एक कण का भी अपना नहीं है, एक एक तिल जित चीज अपनी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, ये सब संसार की चीज है। हमारे तो प्रभु एक एक एक है, हम परमात्मा का अंश है, परमात्मा के अंश ममई वंश हो, मम ए वंश, जैसे शरीर माता पिता दोनों का है, ऐसे प्रकृति पुरुष दोनों का नहीं है, मम ए वंश मेरा ही अंश है केवल परमात्मा का, केवल परमात्मा अंश है, परमात्मा की सेवा में लग जाए केवल। भक्ति योग वाला विचार नहीं करता, जड़ से नहीं करता, वो तो भगवान में लग गया, बस जड़ से नहीं विचार करो तो भगवान करो अपने के। हमने ध्यान दिया ना, संतों का संग होना आवश्यक है क्या? सत्संग आवश्यक है, पहले सत्संग विवेकन हो, पहले सत्संग विवेक है ना, घर पर रहकर भी कर सकते हैं क्या? घर पर रहकर भी परमात्मा की प्राप्ति, सब अपने लिए, मतलब अपने स्वार्थ का त्याग करो, अपना है ही नहीं स्वार्थ, दूसरों का हित, सर्वभूत हिते रता है, सर्वभूत हिते रता, पर हित सर्व धर्म नहीं भाई, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ असम नहीं अदमाई, पर हित बस जिनके मन माई, जिनका धर्म कुछ दिन है, सब संसार का है, ये संसार के लिए है, इसमें शंका हो तो हो, कोई शंका नहीं। शरीर का विभाग केवल संसार के लिए है, संसार की चीज संसार के लिए ही है, कामना क्या है, अपनी कोई कामना है ही नहीं, बड़ी सीधी बात, सरल बात है एकदम, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर है। शरीर और सामग्री हमारे पास जितनी है ये सब संसार की और संसार की सेवा के लिए ही है, हम भगवान के हैं, भगवान के लिए ही है, हम भगवान के लिए ये सब संसार संसार की सेवा संसार के लिए। ज्ञान योग तो बीच में एक है, ज्ञान योग बड़ा भय नहीं है, बीच में है।